Strange Brook i ponownie Polly Pores z albumu Flora. W tym roku ukazały się jeszcze dwa wydawnictwa sygnowane pseudonimem Polly Pores. Jeden z nich to album koncertowy z występu w jego rodzinnym Preston oraz album The Blow Volume 6 stworzony wspólnie z Markiem Barfordem, występującym jako Field Lines Cartographer. Do tych nagrań będziemy musieli kiedyś sięgnąć i wspólnie ich posmakować w audycji After Party. A teraz druga część płyty, którą napoczęliśmy przed tygodniem, to Dura, czyli Madsen Ogg, artysta z Maryland. Przed tygodniem słuchaliśmy strony B tej płyty, a dziś strona A, czyli utwór Vivarium. Vivarium to Madsen Ogg występujący jako Dura i pierwsza część płyty Vivarium Solarium. Wspominałem dziś zespół Emeralds, słuchaliśmy muzyki, którą stworzył pod tym szyldem John Elliott, a teraz Mark Maguire, gitarzysta formacji Emeralds, artysta, którego słuchamy regularnie w naszych spotkaniach, twórca muzyki New Age w znaczeniu filozoficznym, jak najbardziej aktualnie rezydujący gdzieś pomiędzy swoim domem na przedmieściach Cleveland, a terenami zamieszkałymi przez plemię Sioux w południowej Dakocie, bo tam Mark Maguire spędza ostatnio dużo czasu, tam czerpie z tradycji muzycznych i nie tylko, i tam również nagrywa. My posłuchamy dziś dwóch fragmentów kompilacji Guitar Meditations Volume 4. To raczej nagrania domowe, więc w tej chwili przenosimy się do Ohio. Thank you. Mark Maguire i kolejny fragment kompilacji Guitar Meditations Volume 4. Nagranie pozbawione tytułu, ale z informacją o tym, kiedy powstało. Słuchaliśmy zatem porcji muzyki z dnia 6 stycznia roku 2018. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze Gabe Shray, występujący jako G.S. Shray, wytwórnia Last Resort i album First Appearance. To podobnie jak Mark Maguire, również artysta z Ohio, tyle że nie z Cleveland, a z Akron. To kolejna i ostatnia już dziś w naszym spotkaniu porcja muzyki syntezatorowej z bardzo gustownym, nienarzucającym się występem gościnnym gitary elektrycznej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.